کرلتا سرا بیعت مشار دیں دیر پناز و صداقت مشار دیں گران مشرم فتا بندی را تولیو شوی سالار دا امارت دا مشار دیں گران مشرم فتا بندی را تولیو شوی سالار دا امارت دا مشار دیں شوی سالار دا امارت دا مشار دیں سبقا او جون زمون ملی ارزودا سبقا او جون زمون ملی ارزودا سبقا او جون زمون ملی ارزودا سبقا او جون زمون ملی ارزودا خدای دې سات سلامت د مشار دی ډېر په ناز او صداقت د مشار دی ګران مشره مونږ پوتا باندې راټولیو شوې سالار د عمارت د مشار دی کړو لتا سره بیعت د مشار دی ډېر په ناز او صداقت د مشار دی گران مشرم پتا بندی را ٹولیو شوی سالار دا امارت دا مشار دی گران مشرم پتا بندی را ٹولیو شوی سالار دا امارت دا مشار دی دا سینا چی دا یو چوکسو ملتیا دا دا سینا چی دا یو چوکسو ملتیا دا دا سینا چی دا یو چوکسو ملتیا دا دا سینا چی دا یو چوکسو ملتیا دا در سرا دی ټول ملت دا مشار دی ډیر په ناز او صداقت دا مشار دی گران مشرم پتا بندی را ټولیو شوی سالار دا امارت دا مشار دی شوی سالار دا امارت دا مشار دی د دې بن خستا ګولو نو دا می واوري د دې بن خستا ګولو نو دا می واوري د دې بن خستا ګولو نو دا می واوري د دې بن خستا ګولو نو دا می واوري کړي والے مارا د مشار دی ډېر په ناز او صداقت د مشار دی ګران مشرم پتا باندې را ټولیو شوی سالار د امارت د مشار دی شوی سالار د امارت د مشار دی اتفاقی ډېری ګټ دی ملګرو اتفاقی ډېری ګټ دی ملګرو اتفاقی ډېری ګټ دی ملګرو اتفاقی ډېری ګټ دی ملګرو خدای هم خوښ دی په وحدت د مشار دی ډېر په ناز او صداقت د مشار دی ګران مشرم پتا باندې را ټولیو شوی سالار د امارت د مشار دی گران مشرم پتا باندې را ټولیو شوی سالار د امارت د مشار دی دوی مین په غلامی او بلواکی دی دوی مین په غلامی او بلواکی دی دوی مین په غلامی او بلواکی دی دوی مین په غلامی او بلواکی دی مونږ مین یو په حریت د مشار دی ډېر په ناز او صداقت د مشار دی ګران مشرم پتا باندې را ټولیو شوی سالار د امارت د مشار دی ګران مشرم پتا باندې را ټولیو شوی سالار د امارت د مشار دی ز زرنوال کدی په پلونو قدم کیږي زرنوال کدی په پلونو قدم کیږي زرنوال کدی په پلونو قدم کیږي زرنوال کدی په پلونو قدم کیږي وی بیدار بلی قسمت دا مشاور دی دی پر ناز و صداقت دا مشاور دی رانا مشرمون پر تا بندی را ٹولیو شوی سالار دا امارت دا مشاور دی کھلولتا سرا بیعت دا مشاور دی دیر پناز و صداقت دا مشاور دی گران مشرم پوتا بندی را ٹولیو شوی سالار دا امارت دا مشاور دی شوی سالار دا امارت دا مشاور دی شوی سالار دا امارت دا مشاور دی گران او قدرمن امیر المؤمنین شیخ الحدیث مبلغ الجهاد شیخ حیبت اللہ اخونزادہ تردالی